polityki będzie posłanka Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 30 sierpnia, minęła 18. Serwis Artur Ewertowski. Lekarze wskazują na problemy w związku z nowymi rządowymi wytycznymi o aborcji. Chodzi o to, kto poniesie odpowiedzialność w przypadku błędnej decyzji. Wójt gminy Suwałki Zbigniew M. został zatrzymany. Od kilku tygodni poszukiwano go listem gończym. Misja szkoleniowa dla ukraińskich żołnierzy zostanie rozszerzona. Takie ustalenia zapadły w Brukseli. Rząd ogłosił wytyczne dla prokuratorów, lekarzy i podmiotów leczniczych w sprawie aborcji. Wytyczne znajdują się na stronie resortu zdrowia. Do procedury przerywania ciąży wystarczy jedno orzeczenie lekarza stwierdzające istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety. W tym na przykład zaświadczenie lekarza psychiatry, powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Naczelna Rada Lekarska będzie szczegółowo analizowała te wytyczne. Rzecznik prasowy Rady Jakub Kosikowski zwrócił uwagę, że po raz pierwszy lekarz, który będzie zajmował się pacjentem, w tym przypadku dokonywał aborcji, jest zobowiązany do stosowania się wyłącznie do opinii innego specjalisty. Taka pierwsza rzecz, która uderza, to, że ta konsultacja dotycząca zagrożenia zdrowia ma być niepodważalna. Do tej pory zawsze było tak, że jeżeli ja jako lekarz konsultuję z innym lekarzem mojego pacjenta, to ostateczną decyzję podejmuje ten, kto pacjenta leczy. Konsultacje są pewnymi rodzajami po prostu wskazówkami. Więc tutaj pojawia się pytanie, kto będzie odpowiadał za ewentualnie błędną decyzję konsultacyjną. Opublikowane wytyczne mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne kobietom w ciąży, a także bezpieczeństwo prawne lekarzom. Kilkadziesiąt osób zostało uwięzionych w kolejce krzesełkowej na Czantori w Ustroniu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Ewakuacja trwa. Straż pożarna i ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ściągnęli do tej pory 16 osób. Na górze uwięzione są jeszcze 64 osoby. Służby zatrzymały wójta gminy Suwałki Zbigniewa M., dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio Białystok. Samorządowiec był od kilku tygodni poszukiwany listem gończym. Więcej o tym Iza Kosakowska. Informacja o tym, że wójt Zbigniew M. jest poszukiwany listem gończym, pojawiła się oficjalnie niemal dwa tygodnie temu. Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, potwierdził nam, że mężczyzna był poszukiwany za przyjmowanie korzyści majątkowej znacznej wartości w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Już w maju miał usłyszeć zarzuty w tej sprawie, ale wtedy nie udało się go ani zatrzymać, ani przesłuchać. Na wysłaną do niego niedawno wiadomość tekstową Zbigniew M. odpisał, że nie chce tego komentować i że czeka na wyjaśnienie całej sprawy. Teraz będzie ku temu okazja. Jeszcze nie wiadomo, czy wójtowi postawiono już zarzuty i gdzie przez ostatnie miesiące przebywał. Zbigniew M. jest jednym z kilkunastu podejrzanych o czyny korupcyjne w związku z wydobyciem i produkcją wyrobów z kruszyw naturalnych. W związku z tym w maju zatrzymano 16 osób. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Zarzuty udziału w mafii śmieciowej, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób, a także wymuszenia rozbójniczego usłyszały 4 osoby zatrzymane przez policję na polecenie prokuratury w Katowicach. To kolejne zatrzymania w tym śledztwie. O szczegółach Joanna Opas. Mafia śmieciowa działała na terenie Katowic, Częstochowy, Mysłowic, a także innych miejscowości w całym kraju. Członkowie gangu wynajmowali hale magazynowe oraz grunty, nie płacili czynszu i składowali na nich niebezpieczne odpady. Następnie porzucali nielegalne składowiska, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska. Decyzją sądu jedna z zatrzymanych osób trafiła na 3 miesiące do aresztu, pozostałych objęto dozorem policji i zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Grozi im kara do 15 lat więzienia. A śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są dalsze zatrzymania. Unia Europejska zdecydowała o rozszerzeniu misji szkoleniowej dla ukraińskich żołnierzy. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował, że liczba wojskowych szkolonych w krajach członkowskich zostanie zwiększona z 60 tysięcy do 75. Misja okazała się wielkim sukcesem. To najbardziej udana misja w historii Unii, podkreślił szef unijnej dyplomacji po nieformalnym spotkaniu ministrów obrony. Dodał, że dodatkowych 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy ma być przeszkolonych do końca roku. Działająca od 2 lat misja szkoleniowa ma siedzibę w Polsce. Fala dymisji w stalowym gigancie. Ze stanowisk w zarządzie i radzie nadzorczej niemieckiego ThyssenKrupp zrezygnowało 7 osób, w tym były wicekanclerz. Od miesięcy stalowa firma córka grupy ThyssenKrupp szykuje plan naprawczy. Jego ostatnia wersja nie spodobała się szefowi całego koncernu, który zarzucił władzom spółki w Duisburgu pudrowanie liczb i unikanie koniecznych kroków. Szef Rady Nadzorczej Zygmar Gabriel, który jako polityk SPD pełnił w przeszłości m.in. funkcję wicekanclerza, stwierdził, że to nieprzyzwoite zachowanie Miguela Lopeza, a on nie ma czasu na nieprzyzwoitych ludzi, bo skończył już 60 lat. I ogłosił dymisję swoją i 6 innych osób z kierownictwa. W reakcji na te odejścia zebrał się wielotysięczny tłum pracowników. Sama spółka córka zatrudnia 27 tysięcy osób. Z powodu złej sytuacji na rynku stali konieczne są zwolnienia, a przy obecnym braku kadry zarządczej wszyscy zatrudnieni drżą o przyszłość. Cały koncern zatrudnia ponad 150 tysięcy ludzi. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 18 o sporcie Norbert Michalak. Odpadł z wielkoszlemowego US Open. Dziś rozstał się z dotychczasowym trenerem Craigiem Boyntonem. W czwartek Hurkacz w drugiej rundzie przegrał w trzech setach z Australijczykiem Jordanem Thompsonem. Hurkacz współpracował z nim od marca 2019 roku. Łukasz Czapla to człowiek, który lubi kolekcjonować medale. Polak zdobył w czeskim Pilźnie brązowy krążek strzeleckich Mistrzostw Europy w ruchomej tarczy na dystansie 10 metrów. W meczu o brązowy medal wygrał 6-2 z Niemcem Chrisem Grossheimem. To jego 15 medal w dotychczasowych startach w czempionacie Starego Kontynentu. Czapla ma w kolekcji także 14 medali Mistrzostw Świata w tej konkurencji. To jeszcze jedna wiadomość związana z medalem. W trwających w Paryżu Igrzyskach Paralimpijskich Karolina Pęk i Natalia Partyka wygrały w ćwierćfinale z Chinkami. Dzięki temu polskie tenisistki stołowe mają medal. W najgorszym przypadku brązowy. Niełatwe losowanie miał zespół Jagiellonii Białystok. Mistrzowie Polski zagrają w fazie ligowej zmienionej piłkarskiej ligi konferencji z FC Kopenhaga, Molde FK, FK Mlada Boleslaw, mołdawskim FC Petrocap oraz słoweńskim Olimpią Lubliana i NK Celje. W tej samej fazie rozgrywek zagrają piłkarze Legii. Zespół prowadzony przez trenera Gonzalo Fejo zmierzy się z Betisem Sevilla, Djurgården Omonią Nikozja, FC Lugano, TSC Backa Topola i Dynamem Mińsk. W decydującej czwartej rundzie kwalifikacji Legia okazała się lepsza od Drity. Stołeczna drużyna u siebie wygrała 2-0, a w czwartek na wyjeździe pokonała zespół z Kosowa 1-0. Igor Lewczuk, były reprezentant Polski, w przeszłości piłkarz Legii, ma nadzieję, że stołeczny klub będzie się prezentował znacznie lepiej niż w tym ostatnim meczu. Tak troszeczkę patrzyłem na to spotkanie, na ten dwumecz i nie to, że z takim politowaniem, ale chyba nie o to chodzi, jeżeli będąc kibicem Legii, przede wszystkim ja się skupiam na tym pierwszym meczu, bo grając w przewadze jednego zawodnika, to jednak ta gra powinna być troszkę lepsza. Oczywiście wynik jest w porządku, bo z takim zespołem też trzeba wygrać, tylko jednak spodziewam się czegoś lepszego. Oczywiście też brawa się należą, takie za sam awans, natomiast ten styl, mam nadzieję, sobie tego życzę, sobie, wszystkim kibicom Legii, nie tylko, żeby ten styl był właśnie o wiele lepszy. Tegoroczna Liga Konferencji wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas. Faza grupowa, która stanie się teraz jedną fazą ligową. Każdy zespół zmierzy się z 6 różnymi rywalami. Rozegra po 3 mecze u siebie i na wyjeździe. Przypominamy, Norbert, że taka sama sytuacja w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy. Koniec z fazą grupową. Będziemy mieli fazę ligową. Na nowo, nowo. Jeżeli chodzi o pogodę, to ta dziś jak drut, poza możliwymi burzami w okolicach Szczecina, najwcześniej koło północy, o 18 było 20 stopni w Koszalinie, Gdańsku, 24 w Zakopanem, 25 w Gorzowie, 27 w Suwałkach, 29 w Białymstoku, Kielcach i Zielonej Górze, 30 w Olsztynie, Rzeszowie, Warszawie, Krakowie i Katowicach, 31 w Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu, do 32 w Opolu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 9 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Przed nami ostatnia godzina popołudniowego ZD3. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Krawczyk, Paweł Turski i Krzysztof Łoniewski. To my w tym składzie zapraszamy na tę ostatnią godzinę, a muzycznie zaczynamy ją od utworu z albumu Ten pierwszej doskonałej płyty Pearl Jam. Oh, 14 minut po godzinie 18. Dzisiaj w Szczecinie, jutro w Gdańsku. Wybrzeże obchodzi rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Ponad 40 lat temu władze musiały ulec fali strajków, która wybuchła w sierpniu 1980 roku. W Trójce oczywiście o tym pamiętamy. Kwiaty przed bramą stoczni składali m.in. prezes IPN, politycy i związkowcy. Wszystko, aby uczcić rocznicę podpisania porozumień szczecińskich, ale aby opowiedzieć ich historię, musimy przenieść się spod bramy kawałek dalej, czyli do stoczniowej sali BHP. Jesteśmy w tym miejscu, w którym można powiedzieć, to wszystko się wydarzyło. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, które w dodatku wygląda dokładnie tak samo jak 44 lata temu. Opowiada Sebastian Ligarski, dyrektor Centrum Solidarności Stocznia. Około godziny 8 przy głównym stole zasiedli wicepremier Kazimierz Barcikowski, reprezentujący stronę rządową, i Marian Jurczyk, czyli przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Ta ceremonia podpisania trwała kilkadziesiąt minut, to było pełno. Tutaj praktycznie nie było gdzie szpilki włożyć. Ludzie stali, wiwatowali, krzyczeli, klaskali. Było dużo również przedstawicieli mediów. Porozumienia były odpowiedzią na falę strajków, jaka wybuchła w Polsce latem 1980 roku. W połowie sierpnia prace wstrzymały największe zakłady na Wybrzeżu, w tym Stocznia Gdańska imienia Lenina. Wkrótce do strajku dołączyli stoczniowcy ze Szczecina i sformułowali listę 36 postulatów. Jak spoglądam dzisiaj po 44 latach na te postulaty, to one są niezwykle dojrzały. Artur Kubaj, politolog i historyk, autor książki Solidarny Szczecin. No na przykład domagano się dłuższego urlopu wychowawczego dla kobiet. Tak prześledzę to, co się wydarzyło przez 44 lata później w Polsce, no to muszę powiedzieć, że w pewnym momencie nawet mieliśmy regres w tym zakresie. Kluczowym punktem było utworzenie niezależnego od władzy związku zawodowego. I negocjacje na ten temat do łatwych nie należały. W Szczecinie w dalszym ciągu trwają rozmowy komisji rządowej z przedstawicielami załóg strajkujących zakładów. Nadal nie jeżdżą tramwaje i autobusy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, choć dziś nie jest to tak dokuczliwe jak we dnie pracy. A tymczasem w stoczni... Ja byłem warsztatowcem. Wspomina pan Jan Lipski, który brał udział w proteście. My to robiliśmy początki na warsztacie z nudów. Rozmawialiśmy dużo, rozmawialiśmy bardzo dużo, nie? Słuchaliśmy radiowęzła. Przypomnę, że na terenie stoczni przebywało kilka tysięcy ludzi. Ich wiedza zasadzała się na tym, co było w radiowęźle podane. Pod koniec sierpnia władze się ugięły i zezwoliły na utworzenie niezależnych związków zawodowych. I tak 44 lata temu pierwsze porozumienia podpisano właśnie w Szczecinie, co jednak budzi spore emocje. Spotkało się to z pewnym niezadowoleniem w Gdańsku, bo umawialiśmy się, że podpisujemy razem. W międzyczasie w Gdańsku właśnie doszedł ten postulat uwolnienia więźniów politycznych. Nie udało się bezpośrednio skontaktować tego dnia poprzedzającego zakończenie strajku. No i doszło do takiego zgrzytu. Jak podkreślają historycy, mimo początkowego niesmaku najważniejsze jest to, co wydarzyło się później, czyli utworzenie Solidarności i kolejny krok w drodze do demokracji. O tym, co wydarzyło się w Szczecinie 44 lata temu, opowiadał Bartosz Bielecki. A propos Szczecina, to zapraszam na liryczny popis rapującego prawnika z tego miasta, Łona, w utworze A co, jeśli się uda. A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem. Ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał?

Inicjatorem projektu ustawy jest pochodzący z Neapolu poseł Francesco Emilio Borelli. W mafii nie ma nic romantycznego, wiem to, bo w moim mieście i całym regionie Kampanii działa Camorra. Ci ludzie przez ostatnich 30 lat zabili co najmniej 4000 osób. To oni wywołali niegdyś kryzys śmieciowy w Neapolu. Oni niszczą pracę uczciwych ludzi, a tymczasem uliczni Grejkowie śpiewają romantyczne ballady o mafii, czy graficiarze ocieplają wizerunek gangsterów. Mafia to nie jest wymysł przemysłu filmowego. Nie możemy banalizować i usprawiedliwiać tego, co robi. W myśl projektu ustawy za wychwalanie publiczne mafii lub zniesławienie tych, którzy walczą z zorganizowaną przestępczością, można by było zostać skazanym nawet na 3 lata więzienia. Kto będzie w mediach lub mediach społecznościowych promował pozytywne piosenki lub teksty o gangsterach, mógłby dostać grzywnę w wysokości do nawet 10 tysięcy euro. Nie wiadomo jednak, jak potraktowane byłoby wyświetlanie filmu o ojcu chrzestnym, bo z jednej strony pokazuje on brutalność i bezwzględność mafii, a z drugiej ukazuje także ludzkie oblicze gangsterów. Tymczasem walka z mafią we Włoszech w ostatnich latach przyspieszyła. Udało się w zeszłym roku schwytać ukrywającego się od ponad 30 lat jednego z głównych bossów sycylijskiej Cosa Nostry, Matteo Messina Denaro. Gangster był już jednak mocno schorowany i kilka miesięcy później zmarł, nie doczekawszy wyroku. Udało się natomiast skazać zeszłej jesieni ponad 200 członków kalabryjskiej Ndranghety w największym mafijnym procesie w historii Włoch. Ale jeden ze skruszonych gangsterów, którego zeznania pomogły osądzić innych, Luigi Bonaventura, nie liczy na to, że mafia z Włoch zniknie. Nie da się zniszczyć Ndranghety czy Camorry. To są organizacje istniejące od prawie 200 lat, starsze niż Zjednoczone Włoskie Państwo. Być może jest szansa na zniszczenie Cosa Nostry, bo ona ma tę znaną z amerykańskich filmów strukturę z szefem wszystkich szefów i szefami poszczególnych rodzin. Cosa Nostrze da się obciąć głowę, ale Ndrangheta i Camorra to bardzo luźna struktura. Jest jak hydra. Obetniesz jedną głowę, to w jej miejsce wyrośnie kilka nowych. Również walczący od 3 dekad z kalabryjską mafią prokurator Nicola Gratteri jest zdania, że walka z mafią szybko się nie skończy. Wielki proces Ndranghety, choć to tylko proces jednego z ponad 150 mafijnych klanów z Kalabrii, jest ważny. Pokazaliśmy, że mafia nie jest nietykalna, a włoskie państwo wie, jak z nią walczyć. Ndrangheta rozumie, że nie może się już dalej posunąć. Warto z mafią walczyć. Możemy zmniejszyć jej wpływy, ale na razie z nią remisujemy. Jednocześnie z mafijną popkulturą zaczęły walczyć władze Neapolu. W mieście rozpoczęło się masowe usuwanie sławiących mafiozów graffiti i murali. Michał Strzałkowski, jak zwykle w formie. Przeciekawa relacja. Gramy, Kasiu. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation.

Inflacja w sierpniu wolniej niż w lipcu, ale jednak wzrosła do 4,3%. Za chwilę lokaty znowu nie będą chroniły naszych oszczędności przed inflacją, mówi Bartosz Turek, analityk Rate. Sierpień jeszcze prezentuje się przyzwoicie. Rok temu banki dawały w przypadku przeciętnego 12-miesięcznego depozytu obietnicę naliczenia odsetek w wysokości 5,75%. W praktyce oznacza to, że roczna lokata założona na 10 tysięcy złotych dała prawie 466 złotych odsetek po opodatkowaniu. Inflacja w międzyczasie wynieść miała według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego 4,3%. Realnie powinniśmy więc móc za nasze oszczędności wraz z naliczonymi odsetkami kupić o 3 promile więcej niż przed rokiem. Zysk nieduży, ale jednak zysk, a problem zacznie dotyczyć już depozytów kończących się jesienią. UOKiK skontrolował 25 modeli opraw oświetleniowych. 8 miało wady konstrukcji, najczęściej nieodpowiednie zabezpieczenia przed porażeniem prądem, a 6 również niezgodności formalne. Joanna Rożniatowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina zatem, na co zwracać uwagę przy zakupie oświetlenia. Gdy kupujesz oprawę oświetleniową, pamiętaj o sprawdzeniu, czy ma instrukcję po polsku i informacje o bezpiecznym użytkowaniu, zestaw montażowy z wszystkimi niezbędnymi elementami, wskazaną minimalną i maksymalną grubość przewodu, do którego ma zostać przyłączony produkt, dane producenta lub importera, które ułatwią dochodzenie praw w razie potrzeby oraz widoczny, czytelny i trwały znak CE, który jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej. A więcej informacji na ten temat na stronie urzędu. Ostatnia wakacyjna sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na zielono. WIG20 zyskał dziś prawie 0,4%. Dolar kosztuje obecnie 3 zł 87 groszy, euro 4,28, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. O czym mówiła Sylwia Zadrożna. Dziękuję ci, Sylwio. Dziękuję. No i ładonego pobytu na Podlasiu. A jaka pogoda tam? Słuchaj, no całkiem. Lampa. I to pełna. 2 godziny temu mówiliśmy, że najchłodniej było w Świnoujściu, 19 stopni, a najcieplej w Toruniu, tam były 33 stopnie i to się, co ciekawe, nie zmieniło. Na wschód przesunęły się tylko deszczowe chmury, teraz są między Bydgoszczą a Toruniem. W nocy padać będzie na zachodzie, w Trójkącie Zielona Góra, Olsztyn, Szczecin. Pomorskiem będą występować burze. Temperatura w kraju od 13 stopni w Szczecinie i Zakopanem do 18 w Opolu, Toruniu i Warszawie. Prognozę pogody w tak zwanych połówkach szykuje mi Paweł Turski. Dziękuję, Pawle Turski. Some people got on it, threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Hurt in my soul to know they pass away. And gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on to get my fans straight. And I'ma do it forever, 10 summers or better. Better living, better decisions. Can't be another crash out, head on collision. I could've took the fast route, it's not 1 minute. Like, would you rather stand out? But that'd be different. Holding my weight, hustle my trait. Try to pitch waiting on it, I couldn't relate. Soon as I jumped in my bag, straight to the bank. Fuck what you think, I slept with my rank. Then I woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Hurt in my soul to know they pass away. I gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers or better. Yeah, him, it ain't no debate. What I'm doing playing in Paris like I'm holding eight. Used to be too embarrassing, my voice would break. Till I blew up the game like I'm Boise State. Hey, it's value in the journey. My only L is all the lessons that you learn me. They politic on my progression and my worthy. I'm 30,000 feet, I really don't concern me. Woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Heard in my soul, don't know they pass away. think it's sad to say. That's why I put on to get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers are better. Dwadzieścia jeden i pół minuty zostało do godziny 19:00 i prawie na zakończenie ZD3 temat uroczy, odprężający. Zagrał na żywo set dla słonic z wrocławskiego zoo. Muzyka górala ma mieć dla zwierząt działanie terapeutyczne, uważają ich opiekunki. Anna Konieczko, pomysłodawczyni muzykoterapii w ogrodzie zoologicznym, zajmuje się Birmą i Toto od 15 lat. Zapraszamy na relację Joanny Łukaszewskiej. Słonice są po przejściach. Do Europy przywieziono je w latach 60. z Azji, opowiada ich opiekunka Anna Konieczko. To były małe słoniki, takie kilkuletnie. Przeszły proces łamania psychiki, żeby współpracowały jakie słonie cyrkowe i większość słoni niestety się temu poddaje. Natomiast jest taki promil, który powie nie i Birma jest właśnie tym promilem. Trafiła do Wrocławia, bo po prostu się nie nadawała na słonia cyrkowego. Podobną historię ma Toto. Oba słonie trafiły do wrocławskiego ogrodu z dużymi problemami psychicznymi. Słoń się zamyka, słoń zaczyna stereotypować, czyli po prostu kiwać się w przód i w tył. I tak trwa po prostu, kiwając się. No, to jest taka reakcja na stres. Kojąco zadziałała troska, relacja z opiekunami i właśnie muzyka, między innymi górala. Pomyślałam po prostu któregoś zimowego, zimnego poranka ciemnego, kiedy tak tu sobie zaczynaliśmy pracę, a że spróbuję im coś puścić. Zima to jest taki dla nas okres wzmożonej pracy nad dobrym ich samopoczuciem. I wtedy się właśnie pojawił pomysł, że ja tu będę sobie sprzątać, a wy tu sobie posłuchajcie i zobaczymy. Miałam taki mały po prostu głośniczek Bluetooth. Puściłam cichutko, no i patrzyłam, co tam się dzieje. Było trochę mruczenia, było zainteresowanie. Muzyk przyznaje, że to jeden z największych komplementów, jakie usłyszał w życiu. Ale to nie był łatwy projekt. Zoo jest dla mnie bardzo kontrowersyjnym miejscem. No nie jest to naturalne środowisko dla zwierząt. Na pewno jest tak, że część tych zwierząt, tak jak właśnie te słonie, trafiły z gorszych warunków, takich jak cyrk, w którym były bardzo źle traktowane. Opiekunowie stwierdzili z obserwacji zwierząt, że słonice się uspokajają przy mojej muzyce, a nawet znikają słonicom objawy choroby. Zdaje się sieroce i nie wiem, jak się to profesjonalnie nazywa. To jest dla mnie dużym wyróżnieniem i bardzo się ucieszyłem z tej wiadomości. Pojawił się pomysł zaproszenia górala do Wrocławia. Muzyk, jak już wiemy, przyjechał i zagrał tylko dla zwierząt. Na słonie wyszły, popatrzyły, no fajny pan tam sobie skacze, sobie pospacerowały, zjadły, po czym przyszły bardzo blisko tamtego miejsca, gdzie on stał i po prostu sobie stały i słuchały, jakby wyglądały jak po prostu w kinie z popcornem, bo tam jakąś gałązkę przeżuwając. Zachowywały się po prostu zupełnie spokojnie i były takie bardzo wyciszone, co nie jest normalną sytuacją. Normalna sytuacja o poranku jest taka, że one sobie wychodzą po maksymalnie, nie wiem, godzinie czy półtorej zaczyna się na przykład albo stereotypowanie, bo już nuda, bo zróbmy coś, albo pukanie do pawilonu, halo, gdzie jesteście, dajcie mi coś, więc no, trochę jak takie małe dzieci, co chwilę się zajmą sobą, ale bez przesady. Te zwierzęta podchodziły coraz bliżej i bliżej i bliżej, aż w końcu, jak dotarliśmy do ostatniego utworu, w którym śpiewam właśnie o tym, żeby chore blokady znikały, a wszystkie ludzie i wszystkie istoty się dogadały, to te słonie w tym momencie zaczęły się po trąbach dotykać. A w pewnym momencie jedna z tych słonic po prostu zawyła, zaryczała. Także czuć, że te zwierzęta były połączone. Jak tym nawet teraz sobie przypominam, to mam ciarki. Naprawdę moim zdaniem było to dla nich wielkie, pozytywne przeżycie. A nie mówiłem, że to będzie świetna relacja Joanny Łukaszewskiej. Znakomita, bardzo dziękujemy za nią. Set, o którym była mowa w tej relacji, jest zatytułowany For Elephants in Wrocław Zoo. Nagranie audio i wideo jest do obejrzenia na YouTubie. Można je znaleźć też w social mediach artysty. Minut zostało do godziny 19 i to już będzie ostatni element piątkowego. Zapraszamy do trójki. Cykl obywatelski. Za kilka dni szkolne korytarze wypełnią się głosami uczniów. Co na młodych ludzi czeka w szkołach? Pozytywne czy może również negatywne doświadczenia? O to, by tych ostatnich było jak najmniej, troszczy się od 3 lat Stowarzyszenie Kogutorium. Agnieszka Krzaczak, jego członkinie, pytam o problemy, z jakimi najczęściej spotyka się w polskich szkołach. Ocenianie, łamanie podstawowych praw konstytucyjnych uczniów i uczennic, ale też coraz częściej zgłaszają się do nas nauczyciele z prośbą o wsparcie, z różnymi nieprawidłowościami. A jeśli chodzi o uczniów, toalety. Czyli brak papieru toaletowego, środków higienicznych, mydła. Bardzo często się zdarza brak drzwi do toalet. Takim podstawowym problemem jest brak podmiotowości uczniów. To się bardzo często zdarza. Ja, mając dziecko w szkole, też bardzo często od syna dostawałam informacje, że dzieci po prostu nie są szanowane, nie szanuje się ich godności, narusza się im te prawa. Taką rzeczą, która dla mnie zawsze jest wstrząsająca, to momenty, kiedy dziecko chce coś powiedzieć, jest jakiś temat na lekcji, a słyszy, że ma nie dyskutować. Czyli jak gdyby odbiera mu się prawo wypowiedzenia się na jakiś temat. Ja staram się to zrozumieć, ale jednak nie potrafię tego zaakceptować, że jest lekcja, że nie mamy czasu, bo musimy podstawę programową zrealizować. Dzieci nie powinny w szkole siedzieć i po prostu tylko przyswajać od jednej osoby, czyli od nauczyciela tą wiedzę, tylko właśnie poprzez rozmowę ze sobą i z nauczycielem edukować się, bo to jest bardzo ważne. A mówienie i komunikaty typu nie dyskutuj, nie teraz, daje dziecku sygnał tak naprawdę na całe życie, że no nie ma sensu się wypowiadać, że to, co też mówi, może być mało ważne. A to są bardzo ważne rzeczy i często dzieci dostrzegają więcej i rzeczy, które mogą być w danej sytuacji bardzo znaczące, ważne, które można im wtedy właśnie wytłumaczyć, przedstawić, jak wygląda świat. Jeżeli do nich wysyłamy komunikat nie dyskutuj, nie zadawaj pytań, to uczymy ich właśnie takiej bierności. Tymon, powiedz mi, czy uczniowie w szkole są słuchani? Moim zdaniem w ogóle nauczyciele na przykład o czymś rozmawiają. Mam takich kolegów, którzy podnoszą rękę, a pani ich w ogóle olewa. Problemem jest też to, że uczniowie, pewnie także nauczyciele, są nieświadomi tych praw. Tak, dorosłe osoby pracujące w szkole, zarządzające tymi szkołami, nie znają prawa. I mówię to z wielką przykrością, ale też tak po prostu z mojego doświadczenia wynika. To w takim razie, gdzie można jeszcze poszukać pomocy? Pomocy można szukać oczywiście na naszej stronie internetowej. Na Facebooku mamy też oczywiście konto, na Instagramie rozwijamy. Można do nas napisać maila na oficjalną skrzynkę, która jest podana na stronie www.kogutorium.org bądź przez Facebooka się skontaktować i w miarę swoich możliwości staramy się pomagać. Nie zawsze jest tak, że wszystkie sprawy, które do nas trafiają, my załatwiamy, bo często po prostu wystarczy podpowiedzieć uczniom, rodzicom, nauczycielom, jakie są narzędzia prawne i obywatelskie, żeby po prostu załatwić jakąś sprawę. Ale są też inne organizacje, do których też zachęcamy, które zajmują podobne profile jak nasz. Jest Waria Poznania w Poznaniu, która też ma taki dział prawny i też bardzo pomaga. Jest oczywiście Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Na Śląsku jest, wydaje mi się, że bardziej edukacyjnie, ale myślę, że jeżeli byłaby jakaś taka potrzeba, to też Dopamina Lab. Więc jest tych organizacji troszkę. My mamy też poradnik, napisaliśmy. Kogut czy kura, czyli poradnik, jak nie zwariować w kurniku zwanym szkołą. Polecamy, można go sobie ściągnąć, polecamy go przeczytać i zaznaczamy, że on nie jest tylko dla uczniów, on jest dla całej społeczności szkolnej, czyli i dla rodziców, i dla nauczycieli, bo coraz częściej się zdarza, że piszą do nas nauczyciele, a my nauczycielom też chcemy dawać tą wiedzę. Kostek, za kilka dni idziesz po raz pierwszy do szkoły. Jak myślisz, jak będzie w tej szkole? Nie wiem. Co ciekawego może być w szkole? No, wycieczki i inne tam. Będzie dużo nowych kolegów i koleżanek? Tak. Na to życzę Ci powodzenia. Polskim szkołom i ich uczniom życzymy samych dobrych doświadczeń. Gdyby jednak było inaczej, kontakt do Kogutorium oraz nieco dłuższą wersję tej rozmowy znajdziecie Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Zapraszam do słuchania. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Cykl obywatelski wróci na naszą antenę za tydzień o tej samej porze, czyli koło 17, przy jakiej 17, 18.40. Out of the silence, no. myself again. I always need my friends, but I need to find one in myself. You're gonna always be high. Always be high. There's a I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze popołudniowe. Zapraszamy do trójki. Dziękujemy za 3 wspólnie spędzone godziny. Katarzyna Fyrst, Wojtkowska audycję zrealizowała. Ola Krawczyk czuwała przy telefonie. Paweł Turski czuwał z kolei, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem. A ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i miałem przyjemność tę audycję poprowadzić. Do usłyszenia po 19. Nie, do usłyszenia, bo po 19 pierwsza trójka i Piotr Metz. To promocja.